Z PKN Orlen, partner główny totalizator sportowy, współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca. Minęła 22, Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ustawa wprowadzająca 14 emeryturę jako stałe świadczenie weszła w życie. Ponad 200 turystów z Polski wciąż nie może wylecieć z objętej pożarami wyspy Rodos. W ciągu ostatniego tygodnia ukraińska armia wyzwoliła ponad 16 km kwadratowych terytorium. Ustawa wprowadzająca 14 emeryturę jako stałe świadczenie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki odwiedzili dziś dom seniora w Woli Karczewskiej niedaleko Warszawy. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że 14 emerytura po raz pierwszy została wprowadzona jako świadczenie dodatkowe w 2020 roku. Wtedy eksperymentalnie nie byliśmy stuprocentowo przekonani, czy budżetowo to będzie możliwe, czy to wszystko uda się, czy polskie państwo udźwignie to obciążenie. Okazało się, że udźwignęło. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że 14 trafi do ponad 8 milionów emerytów i rencistów. To tylko statystyka, a tak naprawdę to przecież nasi dziadkowie, babcie, nasze mamy. Mamy, nasi ojcowie, którzy właśnie, tak jak pan prezydent powiedział, z ogromnym mozołem, z ogromnym trudem odbudowywali Polskę, podnosili ją po zgliszczach wojny. Dokładna data wypłaty czternastki zostanie wyznaczona w oddzielnym rozporządzeniu rządu. Prawdopodobnie będzie to wrzesień. Koszt tego świadczenia w tym roku to około 10 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ponad 200 turystów z Polski wciąż nie może wylecieć z objętej pożarami greckiej wyspy Rodos. Od 10 godzin Polacy, którzy zakończyli w czas organizowany przez biuro podróży TUI, przebywa na lotnisku, a ich lot został odwołany bez podania przyczyn. Turyści zostali zabrani z hotelu na lotnisko i tam dowiedzieli się, że nie mogą wrócić do kraju. Jednym z nich jest dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj nie wyruszymy. Początkowo turoperator TUI Poland oraz przewoźnik NTR przerzucały się wzajemnie odpowiedzialnością za naszą grupę, próbując się kontaktować z przedstawicielami turoperatora. Od jednego z konsultantów usłyszeliśmy, że prawdopodobnie samolot przyleci po nas w nocy. Natomiast od innego konsultanta usłyszeliśmy, że nic nie wiadomo na ten temat, kiedy ten samolot będzie. Dziennikarz dodaje, że polscy turyści nie mają żadnej opieki ze strony biura i przebywając w strefie zastrzeżonej lotniska są zdani tylko na siebie. Nie było tutaj nikogo, ani z biura podróży, ani przedstawiciela linii lotniczych. Warunki w tej strefie zastrzeżonej lotniska są fatalne. Klimatyzacja nie działa, jest straszliwy tłum, dzieci tu jest bardzo dużo i tych małych, i tych trochę większych. Natomiast do wszystkiego są straszliwe kolejki. Są otwarte sklepy, można sobie kupić. Oczywiście ceny są lotniskowe, więc za wodę półlitrową zapłacimy około 15 zł. Nie mamy wyjścia, musimy sobie te rzeczy wszystkie sami kupować. Rekomendujemy powstrzymanie się przed wyjazdami w miejsca na wyspie, które władze greckie uznały za niebezpieczne lub zamknięte dla ruchu turystycznego. Ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie dla polskich turystów na Rodos i Korfu. MSZ zaleca kontakt z ambasadą w Atenach i śledzenie jej komunikatów. Trzeba karać osoby, które nielegalnie składowały odpady w Polsce, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Sałek. Były wiceminister środowiska zaznaczył, że nie możemy pozwolić na to, aby do naszego kraju płynęły odpady z całej Europy. Jak dodał, w tej kwestii mierzymy się z zaległościami, które sięgają 2011 roku. Niestety bogate państwa Europy Zachodniej próbowały sobie robić na terenie dawnego bloku wschodniego składowisko. Powstawały firmy słupy, które między innymi na terenie Polski składowały odpady. Osoby, które zajmowały się takim procederem nielegalnym, powinny ponosić karę. Karę finansową i karę więzienia i to się dzieje w tym momencie, bo nie może być tak, że ktoś w dawnej żwirowni zdeponuje ileś tysięcy ton odpadów niebezpiecznych albo zwykłych komunalnych, które później zaczynają płonąć. Dyskusja o niebezpiecznych odpadach składowanych w Polsce rozpoczęła się w mediach w związku z pożarem w zielonogórskim Przylepie. Akcja gaśnicza zakończyła się tam wczoraj wieczorem. W ciągu ostatniego tygodnia nasze siły zbrojne wyzwoliły ponad 16 km kwadratowych terytorium, poinformowała wiceminister obrony Ukrainy. Hanna Malar podkreśliła, że rosyjskie siły okupacyjne nasiliły opór, zwiększając liczbę ataków. Aby zrozumieć sytuację, w jakiej walczą ukraińskie siły zbrojne, podam ilość amunicji używanej przez Rosjan. Jest to około 60 tysięcy pocisków dziennie. Niemniej jednak nasze siły zbrojne posuwają się naprzód. Ofensywy były prowadzone w rejonie Melitopola i Berdiańska. Wszędzie odnotowano niewielki, ale stały postęp. Jak dodała Hanna Maler, rosyjskie wojska koncentrują swoje wysiłki zaczepne w rejonie Kupiańska i Doniecka. To był serwis Trójki.

of me. I've sent my babies at home, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm all right. Diana walked out to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying, baby, I'm all right. I said, but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Znalazłem zwyczajowo dla Państwa nieco informacji związanych z naszym reportażem. Otóż według białoruskiej organizacji Centrum Praw Wiasna w białoruskich więzieniach przebywa obecnie ponad 1500 opozycjonistów lub osób za takowe uznanych. Wśród osadzonych 9% to kobiety. Przetrzymywane są także dzieci 9-15-letnich chłopców. Tyle przynajmniej wiemy, to są dane z maja. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let Stokiem znany jest m.in. z festiwalu muzyki młodej Białorusi Basowiszcza. Jego organizatorem było Białoruskie Zrzeszenie Studentów i choć w 2019 roku odbyła się ostatnia, 30. odsłona imprezy, to na szczęście tradycja nie zniknęła na dobre. Rokowe brzmienia wróciły do Gródka za sprawą założycieli fundacji Tutaka. W tegorocznej 3. odsłonie festiwalu przebudzonych Tutaka przewidziano m.in. akcję solidarności z więźniami politycznymi czy spotkanie z białoruską opozycjonistką Swietłaną Cichanouską. Czy nadzieja na zmiany te polityczne, jak i społeczne za naszą wschodnią granicą jest nadal żywa? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Przebudzenie. Reportaż w Trójce. ...2020 rok. Nagle pojawiło się 12 OMON-owców. No, my ich przepuszczali, my nie znali, że oni nas będą w ogóle trogać. Ruszyli w naszą stronę, ale myśleliśmy, że idą do kogoś innego, więc nigdzie się nie ruszaliśmy. Kiedy podeszli, kazali nam położyć się twarzą do ziemi i zaczęli nas bić przez około 5 minut. I oglądałam też zdjęcia tych biednych, spałowanych młodych ludzi. Znaczy, nie wiem, czy to nawet wypada mówić, tych dziewczyn i chłopaków gwałconych tymi pałkami, bo to, że kogoś leją, to już jest straszne, ale to, że dochodzi do gwałtów, dochodzi do tego, że próbuje się pałkami wybić ludziom oczy, to jest po prostu straszne. To jest straszne. Nie zasłużyliśmy na to. Jesteśmy wolnym narodem, nie jesteśmy niewolnikami, żeby no, tak chodzić z opuszczoną głową w swoim mieście, w swoim kraju. 2021 rok. Poznaliśmy się wszyscy pod płotem konsulatu, tak żartujemy. Tyle lat mieszkaliśmy w Białymstoku, mijając jeden drugiego, nie szukając kontaktu między sobą. Ta cała sytuacja sprawiła, że po prostu stworzyliśmy nawet takie przyjacielskie relacje między sobą. Kiedy zobaczyłam ten samochód, czułam strach. To za mało powiedziane. W moim mieście na Białorusi ulice były pełne milicjantów. Wszyscy mieli twarze zasłonięte maskami. Już po 2 miesiącach jest lepiej, ale kiedy pierwszy raz zobaczyłam bus policyjny w Białymstoku, przepraszam, nie mogę powstrzymać emocji. Trochę to, наверное, мало что уговорить, потому что у нас просто город был весь в этих пусах. Bardzo wierzyli w to, że to potrwa miesiąc, dwa i już będzie koniec, a teraz już niestety widzimy, że to jeszcze będzie chyba kilka lat trwać. Ale na razie robimy wszystko, by wyjść z poziomu minus jeden na poziom zero. Dalej budować nasz dom. Przedstawiciele białoruskiej diaspory na tę okazję trzymają szampan u siebie w lodówkach. Umówiliśmy się, że świętować będziemy na terenie konsulatu Białorusi. Pod płotem? Nie pod płotem tym razem, a na terenie własnego państwa, którym jest konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku. I tam przy tym budynku w końcu pojawi się prawdziwa flaga białoruska. ...2023 rok. No, przyjechałem pracować. Dawno? Nie, w początku tego roku. Czy pan wtedy brał udział w tych protestach, czy nie? W protestach nie, ale ja byłem oglądaczem na wyborach. Widziałem, że było bardzo dużo nieprawidłowości. Jak to powiedzieć, stojałem przy drzwiach i wszystko w ogóle widziałem. Dołączyłem się do strajku, który Cichanouska zgłosiła tam po wyborach i z tego powodu byłem zwolniony z pracy. Żyje Belarus! Żyje! Żyje Belarus! Żyje! Żyje Belarus! Żyje! Witam Państwa na uroczystości odsłonięcia skweru wolnej Białorusi w Białymstoku. Witam prezydenta miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego. Na Białorusi wolności obywatelskie są mniej więcej w takim samym wymiarze w stosunku do powierzchni Białegostoku, jak właśnie ten skwer. I im on jest niewielki, tym ma większe znaczenie symboliczne. Konsulat Generalny Republiki Białoruś mieści się, jest to jedyny adres w Białymstoku, skwer Wolnej Białorusi. Mam nadzieję, że jak będzie szła, dochodziła korespondencja na ulicę Elektryczną i na ten adres, to po prostu nie trafi, bo jedyny adres właściwy to jest skwer Wolnej Białorusi. Witam prezydent Wolnej Białorusi, panią Swietłanę Cichanouską. Наша польская сябры так само прошли через этот шлях. И мы вдячны им зараз за их поддержку и за их солидарность. Nasi polscy przyjaciele też przeszli tę drogę i teraz my jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie solidarności. I my wierzymy, że nasz ciężki szlach tak samo skończy się перемогой. Wierzymy, że nasza też bardzo trudna droga skończy się zwycięstwem. А так само я щиро вдячна нашим дорогим белорусам Подляшча за те, что яны, живучи у демократичной країні, не забываються про своїх білоруських братів. Jestem szczerze wdzięczna Białorusinom Podlasia za to, że oni, mieszkając w demokratycznym państwie, nie zapominają o swoich białoruskich braciach. Żywie Białorus! Żywie Białorus! Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi symboliczne odsłonięcie skweru Wolnej Białorusi w Białymstoku. Grudek pod Białymstokiem, 15 km od granicy polsko-białoruskiej. Pamiątki, różne handmade'y białoruskie. Zmicier Kościn, Fundacja Tutaka. Dobry dzień. Tu też taki merch sprzedają, część gastronomiczna. Tutaj główna scena. Tak, główna scena za nami, na razie jeszcze nie otwarta. Wieczór to czas na otwarcie takiej sceny. Pod tymi drzewami na polanie odbywa się spotkanie z białoruskim reżyserem Andrzejem Sałczanką, który prowadzi warsztaty. Coś magicznego, tworzą lalkę, matankę, to taka lalka z życzeniami. Tworzy się taka ludowa lalka i swoje życzenie wkłada się w to. No i można to tak zrobić. Zdarow. To wasze święto. Tu naprawdę ludzi przyjechali zewsząd i nierzadko przez 2-3 lata ludzie mogli się spotkać. Wiem, że tu są ludzie z Barcelony, z Londynu, ktoś z Batumi przyleciał, z Wilna, z różnych miast Polski. Ogólnobiałoruski piknik, duży. Prywitanie. Jak nastrój? Fajny nastrój, naprawdę. Wspaniali ludzie, fajne miejsce. I w ogóle uważam, że to za 3 lata to jest pierwszy raz, kiedy wszystko tak fajnie się udało. I też pogoda. Tak, pogoda to jest najważniejsze, ponieważ pierwsze 2 razy to festiwal się odbywał pod ulewnym deszczem, co oczywiście wpływało na frekwencję i na nasze trochę nastroje. Miejsce już legendarne, ponieważ tu w 1990 roku Białorusini, białoruska młodzież, ta, która wraz z polską młodzieżą walczyła o przemiany w Polsce, zorganizowała pierwszy festiwal muzyki młodej Białorusi Basowieszcza. Tu przez 30 lat na tej polanie Boryk odbywały się festiwale Basowieszcza, które gromadziły na początku przede wszystkim młodzież tutejszą, Białorusinów Podlasia, ale po jakimś czasie również zaczęli Białorusini z Białorusi przyjeżdżać, a po nadejściu Łukaszenki, wprowadzeniu czarnych list artystów, to był główny festiwal wolności artystycznej również dla Białorusinów całego świata. I no jesteśmy takimi następcami, tyle że 2020 rok wiele rzeczy zmienił i wydaje mi się, że tutaj to się tworzy właśnie teraz, tutaj, na tym miejscu, coś innego. Zawsze mamy z tyłu głowy ofiary reżimu, świeży przykład, tak, artysta białoruski znany, Aleś Puszkin, zmarł w więzieniu przez to, że po prostu nie nadano mu pomocy na czas, więc można powiedzieć, że zabito go. To są trudne momenty, w których zastanawiasz się, czy ma mieć miejsce taki festiwal, takie spotkanie. Прошу хвилину, хвилину тиши, ушановать память наших героев. Дякую, великий. Але часом тиши замало. Запрошаю Яну Шостак долучиться до нас на сцене с хвилиной крику. Запрошаю долучиться до минуты крику. Bardzo kochamy Białoruś, bardzo chcemy wracać się, ale nie możemy teraz. Mieszkamy w Warszawie teraz, jeden rok, z mężem i córką. Jak masz na imię? Alisa. Uczymy polskiego, mamy plany otrzymać obywatelstwo polskie, nie mamy polskiego pochodzenia, nie mamy karty Polaku, to będzie długa droga. No, już lubimy Polskę. Tak. Тут і дуже за лентов в порівнянні з Білорусією. По перше, 2020 рік то велике пробудження до спротиву, до wykazania swojej woli. Paweł Stankiewicz, prezes Fundacji Tutaka. Życia w demokratycznym państwie, do niezgody na fałszowanie wyników wyborów, do niezgody na dyktaturę i do takiej wielkiej potrzeby narodowego odrodzenia. A z drugiej strony, 30 lat wcześniej, tutaj na Podlasiu też odbyło się takie swoistego rodzaju przebudzenie miejscowych Białorusinów Podlasia, którzy stworzyli Festiwal Basowiszcza właśnie dlatego, żeby mówić o sobie i doświadczać siebie przez współczesną muzykę, współczesną sztukę, bez żadnych takich naleciałości i jakiejś dziwnej cypeli. W związku z tym, że zadaniem festiwalu jest zjednoczenie tego jednego narodu rozbitego na dwa państwa, pomyślałem sobie, że przebudzenie to jest ten taki dobry leitmotiv. Już w dzieciństwie rozumiałem, że jestem Białorusinem i chciałem zawsze zajmować się kulturą białoruską, chciałem ją tworzyć, promować i po jakimś krótkim 14-letnim pobycie w Warszawie wróciłem na swoje kochane Podlasie, żeby w tej takiej ogólnej białoruszczynie oddać szacunek tej lokalnej, podlaskiej białoruskości. Ja mam kontrakt u London, Great Britain. Kaciaryna Snycina, koszykarka. Ale zaraz mam odpust, wakacje. Jestem profesjonalna koszykówka. Koszykarka. Grała w Polsce, w Lotos Gdynia. Sport to moje tak samo życie, to moja profesja. Sport to moje życie, mój zawód. Pomaga mi walczyć ze stresem. Ja mogę długo być, znajdować w stresie i nie mam takich depresji, nie mam takich problemów mentalnych, bo ja wiedzę, moi sobry, ciężko, wielmi ciężko, kiedy nie możesz wrócić na doradzimy i musisz gdzieś nowe życie ustalować. Trudno jest być sportowcem i Białorusinem. Nie. W 2020 roku ja wybrała być na W 2020 roku stanęłam po stronie mojego narodu. Udzielałam wielu wywiadów, opowiadałam wszystkim o moim kraju. Nie mogłam więc wrócić na Białoruś. I to był mój wybór, tak. Zaraz ja nie mogę wrócić. Ja była kapitanem narodowej drużyny. Przez 7 lat byłam kapitanem kadry narodowej. Odeszłam z drużyny. To był mój wybór. 20 lat ja grała, później 7 lat ja była kapitanem. I to cząstka mnie tam została, ale nie chcę dotykać to, bo ну, так есть, то мой выбор. Спорт и политика – то все разом. Спорт и политика łączy się ze sobą. Wiem, że niedawno kibice wygwizdali Sabalenkę podczas meczu. Свои эмоции до Sabalenka я мыслю, то есть життя, то ты мусиш з тим працювати, то є. Wszyscy wiemy, яка є ситуація в Україні. Кибіці мають право виражати свої емоції. Росіяни і білорусини не сьогодні дійсно допущені до заводу. Ну так є, це життя. Так, бо зараз санкції, хтось не грає, російські зесполи не мають права грати у світі. Ale te sztuczne jedynie tenis, w tenisie nie ma takich ograniczeń. To emocje ludzi. Być może kibice 5 minut wcześniej przeczytali jakąś wiadomość o tym, co wydarzyło się w Ukrainie czy na Białorusi. I dlatego tak zareagowali na Sabalenkę. Takie jest życie. I tu z Białorusi kto jest. To taka reakcja. No to jest to życie. Coś, co ja czułem w dzieciństwie, coś, czego doświadczyło pokolenie moich rodziców, jakiś pewien rodzaj kompleksu, bardzo podobnego kompleksu jak w Białorusi, że ta białoruskość była zawsze łączona ze wsią po prostu i zawsze w Polsce ta polskość, czy w Białorusi ta rosyjskość była takim wyznacznikiem statusu społecznego. 35 lat, to ja nie rozmawiałam na białoruskiej mowie. Jak się pani uczyła języka? To książki czytać, coś, co ja już wiedzę, co to jest. Czytałam książki, oglądałam seriale, ludzie dookoła mnie mówią po białorusku, więc jest coraz łatwiej. Tak, nie, naokół mnie rozmawiają na białoruskim i to łatwo to robić. To Harry Potter, to pan wie to? To książki po białorusku, Harry Potter, rok 1984, Orwella, a to Kazik z Kamiennej Górki. Autor. To niech ludzie kupują, niech się uczą. Tak, powoli kupują. Tu taki bardziej relaks, to książki nie za szmat kupują, ale tak... Ludzie przyjechali tutaj się zrelaksować, ale nie brakuje chętnych na książki. Panie Czuł, spektakl! Спектакль запрошаем! Куртка! Вы можете не поспеть! Спешайтесь и не паникуйте! Не паникуйте, спешайтесь! Да, нас! Zapraszajem. Warsztaty stroju ludowego, spotkanie z naszym panem z Dobronockim Lawanyczem, który dzieciom opowiada o Batlejce. Tutaj spotkanie na przykład dotyczące traumy, bo wielu uchodźców, którzy musieli nagle opuścić kraj, na pewno mieli i mają nadal duże problemy. Nie tyle z adaptacją, tyle ze zmysłowieniem, że całe ich życie w jeden dzień po prostu zostało gdzieś i nie wiadomo, czy oni zostają tu, jak na długo zostają i to naprawdę, no, terapeuci sporo mają pracy przez ostatnie 3 lata. Bliżej! Hej, tu taka! Zapraszam prosto teraz do głównej sceny festiwalu Tutaka! Dajcie szaszłyki! Dajcie szaszłyki! My gotowi rozpocząć! Żywie! Żywie Ruś! Żywie! Żywie Ruś! Żywie! Żywie! Białoruś! Żywie! Białoruś! You know, after 3 years, for now, I can't see videos from the. Minęły 3 lata, a ja nadal nie mogę oglądać filmów z protestów. To zespół stresu pourazowego. It's not the same things, war, and but for now, for us, it was our war. Można powiedzieć, że to była nasza wojna. It's a jail. I have no another words for, to describe the, my country for now. Więzienie. Nie znajduję innego słowa, aby opisać mój kraj. Nie możesz tam prowadzić własnego biznesu. Nie możesz też udzielać się społecznie. Rząd zamyka wszelkie wolne organizacje. People organizations, free organization like you know, protect the birds or save the some Belarus culture. It's all destroyed. You know. Nie ma tam normalnego życia. It's impossible to have a normal life. Immigration problem, you mean people from the South Africa, from chantage from Łukaszenka, you know. To, że na naszej granicy są imigranci na przykład z Afryki, to nic innego jak szantaż Łukaszenki. Skoro nie mógł sobie poradzić z nałożonymi na kraj sankcjami, to wywołał kryzys migracyjny. Why not? I can do it. It's people, you know, people dying on the border. Diet, I mean, who... Ludzie umierają. Oni nie wiedzą, co dzieje się na Białorusi, nie wiedzą, co dzieje się w Polsce. No, his friends call. Okay, in a Belarus-Poland border, you can move to the European Union. You will be free. Okay, they didn't know what happened in Belarus, and they go on this border, and someone from here, they already died. It's terrible. To przerażające. From my perspective, I should help these people. I'm from Association Razem Bielorusos of Catalonia. It means that I come from Barcelona, so I'm Belarusian, but I've been living about 20 years. Przyjechałam tutaj z Barcelony, gdzie mieszkam od ponad 20 lat. Mamy tam swoje stowarzyszenie Białorusinów. Nie jesteśmy aż tak liczną grupą jak diaspora w Polsce czy na Litwie, ale muszę przyznać, że jesteśmy bardzo aktywni. All kind of governmental. Mamy nawiązane kontakty z wieloma politykami w Hiszpanii. So I just represent my diaspora here and to Ukrainian people, and at this moment we are preparing some projects that will be related. Obecnie przygotowujemy projekt, w którym wezmą udział uczestnicy z Białorusi. Będzie to projekt związany z białoruską kulturą. Białorusini przylecą do Barcelony i będą poznawali hiszpańskie doświadczenia związane z demokracją. Because Spain has a very good experience, bad and good experience, so we are organizing now this project. So Belarusian representatives will come to Barcelona to get this experience. So what we need for it. So you're learning democracy, right? Exactly. So I've been living there about 20 years, but I'm still learning. So still. Uczę się demokracji już od 20 lat. Myślę, że to bardzo ważne, aby Białorusini byli zintegrowani ze społecznością kraju, w którym mieszkają. Dzięki temu możemy rozwijać naszą ojczyznę, będąc daleko za granicą. And so we have opportunity because before immigration they didn't have internet and so on, and now we can make this type of connections, yes, type of connections, so we can organize our country abroad. I've been also a prisoner, so I know it's very important that somebody cares about you. So byłam więźniem na Białorusi. Zostałam oskarżona o coś, co nie miało miejsca. Na wolność pomógł mi wyjść jeden z dziennikarzy, ale to długa historia. Nie ma co do tego wracać. Some of the journalists helped me, yeah, and they started the process. So this is long case. It's not important. It's important, but it's, you know, it's long speak because just I got 10 years. I had to be. I could be prison 10 years for something that was not existed. Oh. Gotujemy placki ziemniaczane, po białorusku się nazywają draniki. Dlatego właśnie po filmie Bocian, który jest też dla nas takim symbolem Białorusi, pan reżyser tego filmu zdecydował, że czym trzeba poczęstować ludzi po tej imprezie, tak? Jasne, że plackami ziemniaczanymi. Bociany lubią też Polskę. Bociany lubią dobrych ludzi. My nie jesteśmy święci, to naprawdę. Ale że my mamy w środku to, że zawsze nam boli. W tym jest taki paradoks, że na Białorusi sporo ludzi mówią o tej sytuacji, no, która jest w ogóle w innych krajach albo w naszym kraju, że to nie jest ich sprawa, że to ich nie dotyczy. A przecież jest tyle ludzi, którym boli tak, że my rozumiemy jeden drugiego, bo naprawdę, kiedy spotykamy się między sobą, zawsze Polak z Białorusinem może się dogadać. Sporo rzeczy nas łączy, ale ta chęć być dobrymi ludźmi, być prawdziwymi ludźmi, to jest bardzo ważne. I być wolnymi ludźmi. To nas łączy razem z Ukraińcami. To nas łączy w ogóle. No to łączy dobrych ludzi. Grozi nam śmierć. Nie tylko przez Rosję, przez dyktaturę w ogóle, światową dyktaturę. Łukaszenko jest dyktatorem, Putin jest dyktatorem. Jesteśmy w ogóle na, no, blisko tej wojny, dlatego że blisko jest ta dyktatura. First changes should be prepared in Russia, in the Russian Federation, and only after. Jak zmieni się rząd w Rosji, to tylko wtedy Białorusini otrzymają historyczną szansę na zmianę biegu historii. Belarus will receive the historical chance to change something in our history, because for now, you know, it's absolutely policeman government. Na razie pozostajemy państwem policyjnym. A ja chcę zaprosić na tę scenę. Zapraszam na scenę przewodniczącą gabinetu tymczasowego Białorusi, liderkę demokratycznych sił Białorusi, Światlanę Tichanowską. Dobry wieczór, moje drogie, szanowne Białorusi. Dobry wieczór, moi drodzy, szanowni Białorusini. Ja bardzo chcę, aby festiwal Tutaka Festiwal Tutaka stał się świadectwem tego, że niemożliwe jest siłą znieść zasadę wolności białoruskiej muzyki, białoruskiego słowa i białoruskiej duszy. I kto by nie chciał stierć z mapy i z naszych serc naszą nacjonalną kulturę, ona żyje i będzie żyć. Nie pozwolimy na odebranie nam z naszych serc i z mapy naszego kraju, naszej narodowej kultury. Ona jest żywa i ona będzie wciąż żyć. Dziękuję wam wielkie. Żywi Białoruś! Żywi! I sława Ukrainie! Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję wielkie. Polarnie Swatlana. Wyobrażasz sobie ten festiwal, jak już będziecie wolni, jak będziecie tylko tutaj świętowali te dobre rzeczy? Tak. To będzie po prostu festiwal, który, na którym może będzie warto wspomnieć o tym, co było, co nas zjednoczyło, ale też to będzie festiwal, na którym będziemy po prostu podziwiać naszą bogatą, piękną kulturę. Bycie Białorusinem to w pewnym sensie od wielu lat taka trochę misja, przynajmniej ja tak to czuję. You have to do something that you think you should do and don't listen. Nie słuchaj innych ludzi, działaj, a zobaczysz tego efekty. Słuchaj siebie, nie bój się. You will get result. Listen to your intuition. Był to reportaż Antoniego Rokickiego pod tytułem Przebudzenie. Thank you. Ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka podczas rozmowy z polską agencją prasową stwierdził w maju tego roku, że więźniowie polityczni na Białorusi są bici i torturowani. Z kilkoma z nich nie ma żadnego kontaktu. Nie wiadomo nawet, czy żyją. To katastrofa, że w XXI wieku w środku Europy działają katownie, prawda? Przytula mnie pieści z całej siły. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny, daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. We'll be right back. jak to w życiu bywa, nawet najlepsza audycja kiedyś się kończy. Na szczęście jutro mogę Państwa również zaprosić na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. I'll run with you.